चलिए अब इन आयतों की तफसीर देखते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب। हज के मुअय्यन महीने हैं, फिर जिसने हज का अज़्म कर लिया तो फिर इसको हज के दौरान कोई फ़ुहश बात नहीं करनी, ना गुनाह की और ना लड़ाई झगड़े की, और जो नेक काम तुम करोगे अल्लाह ताला इसको जान लेगा और तुम ज़ादे राह ले लिया करो, बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है, अरे अकल वालो मुझ ही से डरो। इस आयत से रुकू नंबर 9 का आगाज होता है। हज के बारे में कुछ बातें इस रुकू की रोशनी में हम करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हज को मुकर्रर किया, हज क्या होता है, कब किया जाए, क्या तरीका है। अगर इस आयत की काबिले गौर चीज़ें देखें तो सबसे पहले हज के बारे में बात होगी। इसमें एक हज का जिक्र है, कब होता है और किस तरह होगा। फिर इसी तरह हम देखेंगे कि हज के दौरान लगाई हुई पाबंदियां क्या हैं। तीसरी चीज़ नेकी के कामों के बारे में देखेंगे कि नेकी के काम क्या होते हैं जिसके साथ इंसान अपने हज को बेहतरीन दर्जे का कर सके। और फिर चौथी बात होगी तकवा के बारे में। आपने गौर किया हो तो इस आयत में 2 दफ़ा तकवा का जिक्र आता है। तो यहाँ से अल्लाह ताला इंसानों को एक दूसरे ही सफ़र की तैयारी की दावत देते हैं। और हकीकत क्या है कि हज फ़र्ज इबादत है। अगर देखा जाए कि हज की इबादत का इस्लाम में क्या दर्जा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुनी अल इस्लामी अला खमसिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे है और उन 5 में से एक हज करना है। इसी तरह हज की फर्जियत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में है, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا। लोगों पर अल्लाह ताला का ये हक है कि जो इस घर तक पहुंचने की इस्तेदात रखता हो वो इसका हज करे। अब देखा आपने, अल्लाह का ये हक है कि इंसान उसके घर तक पहुंचने की ताकत अगर रखता हो तो फिर इसका हज करे। और हज जिंदगी में एक बार फर्ज है। क्या फजीलत है, क्या मिलेगा हज करके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, वल हज्जुल मबरूरु लैसा लहू जज़ाउ इल्लल जन्ना। हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। मबरूर क्या है? बिर से, नेकियों से भरा हुआ हज। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुदरत के बावजूद हज न किया फिर उसके लिए बराबर है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई। इसी तरह हज की कुछ शराइत भी हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ को फ़र्ज करते हैं तो कुछ शराइत भी उससे पहले लाजिम होती हैं। क्या है शराइत? नंबर 1, मालदार हो शख्स, यानी माल हो, रास्ते का सफ़र, पीछे वालों के रहने सहने का सामान मौजूद हो, फिर आज़ाद हो, गुलाम ना हो, आकिल हो, कलमंद हो, मजनू या दीवाना ना हो। औरतों के लिए एक शर्त महरम की है कि उसका महरम उसके साथ हो, और एक शर्त क्या है कि रास्ता पर अमन हो, यानी हुकूमत की तरफ से कोई रुकावट ना हो, कोई इस तरह की बात ना हो कि जिसकी वजह से इंसान कर ना सके काम को और उसके अंदर उसको रुकावट पेश आए, मसलन आज के दौर में वीजे की पाबंदी या हज का कोटा कि इतने लोग ही साल हज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते, तो फिर ऐसे लोग इंशाल्लाह ताला ऐसी चीजों में नहीं आएंगे कि वो लोग नियत तो रखते थे, इरादा तो करते थे, लेकिन कर नहीं सके। यहाँ जो बात हुई कि अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, तो सवाल पैदा होता है कि अशहुरुम मालूमात से क्या मुराद है। इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है कि इससे मुराद नबी सल्लम ने फरमाया शवाल, ज़ीक़ादा और ज़िलहज्जा के 10 दिन हैं, क्योंकि अमूमन शवाल ही के बाद लोग तैयारी शुरू कर देते हैं हज की, और फिर उसके बाद वो तैयारियों में जो दिन गुजरते हैं और उसके बाद फिर हज का वक्त भी आ जाता है जिसके लिए लोग कोशिश करते हैं। पीछे आपने देखा होगा लैसल बिर्र से एक आयत शुरू हुई थी जिसको हमने आयते बिर कहा था, उसमें इकसामे बिर की कुछ तफसीलात गुजरी। अब यहाँ अल्लाह ताला उन्हीं नेकियों में से एक नेकी हज का जिक्र तफसील से बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि हज क्यों फर्ज किया गया और हज के हिकमतें क्या हैं और इसको करने से पहले हमने क्या करना है और करके आने के बाद फिर इसके साथ हमारा कैसा मामला होगा। हज का लफ्जी माना इरादा करना होता है, तो फरमाया अल हज, हज करना, अशहुरुन महीने हैं, शहर की जमा, के हज के महीने मालूमात जाने पहचाने हैं। कैसे जाने पहचाने हैं? इस्लाम से पहले भी लोग हज किया करते थे, मक्का वाले हज करते थे क्योंकि अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नसब जोड़ते थे और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तो शान ही यही थी कि अल्लाह ताला ने उनसे ये काम करवा दिया, अल्लाह ताला ने उनसे वो घर बनवाया कि जिसको फिर क़यामत तक के लिए लोगों के लिए एक निशानी बना दिया कि देखो इखलास के साथ की हुई कोशिशें इतना रंग लाती हैं कि फिर अल्लाह ताला उन घरों को कभी बेआबाद नहीं करता। अलहज अशहुरुम मालूमात, हज के महीने मालूम हैं, जाने पहचाने हैं। क्यों? इसलिए कि इस्लाम से पहले भी लोग इसी के आदी थे और हज किया करते थे। अब क्या है, फमन फरद फीहिन्नल हज, और जिसने इन दिनों में हज को फर्ज कर लिया। हज को फर्ज करने से क्या मुराद है? मुराद क्या है? कसद कर लिया, इरादा कर लिया, नियत कर ली कि मैं इस साल हज करूंगा। और यहाँ फरद फीहिन्ना से मुराद फिर एहराम की हालत में आना भी है, क्योंकि इसके बाद जिन चीज़ों का जिक्र आ रहा है ये सिर्फ एहराम की हालत में मना है। तो लिहाजा ये बात कह के कि फमन फरद फीहिन्ना अलहज, के जो हज की नियत से अब हालत एहराम में आ जाए क्या करे? नंबर एक, फला रफस, कोई शहवानी फेल ना करे। रफस क्या होता है? शोहर और बीवी के ताल्लुकात का अदना से अदना दर्जा, कोई ऐसी बात, ऐसी चीज जो शहवत की तरफ इंसान को माइल करे। रफस कहते हैं हर वो हरकत जो शहवत पे, लस्ट पे इंसान को मोटिवेट करे। ये पाबंदी कब है? लिख लें अपने पास, एहराम के दिनों में, गोया के हज में रफस नहीं करना, दबी जुबान से जिक्र करना, इशारों से करना, निगाहों से करना, जेरे लब करना, ये मना है। और क्या नहीं करना? वला फुसूक, और नाफरमानी के काम नहीं करने। फिसक क्या होता है? नाफरमानी, हदों से आगे गुजरना। ये कब नहीं करना? एहराम के दिनों में भी नहीं करना, हज के बाकी दिनों में भी नहीं करना, और आने के बाद सारी जिंदगी नहीं करना। वला जिदाल, और झगड़ा नहीं करना दूसरे लोगों के साथ मामले करते हुए। ये कब नहीं करना? हज से नियत करके आनी है, वहां उसकी तरबियत लेके आनी है और सारी जिंदगी इस पे कायम रहना है इंशाअल्लाह ताला। आपने देखा कि हज की बात होते ही कुछ उसके وظائف نہیں بتائے گئے، کوئی اس کی خاص عبادت نہیں بتائی گئی، بلکہ کیا کہا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ حج پابندیوں کا نام ہے، حج اپنے آپ کو جمانے کا نام ہے، روکنے کا نام ہے. ہمارے ہاں عموماً جب کسی عبادت کا ذکر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی کتاب ڈھونڈ لیں جس میں اس موقع پہ پڑھے جانے والے وظائف ہوں، کوئی طریقہ عبادت ہو، کوئی ایسی چیز ہو. لیکن آپ دیکھیے کہ پوری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جو انسان کو کسی خاص عبادت کی طرف مائل کرے. اور آپ نے دیکھا تین پابندیاں لفظ شوہر کے درمیان کا تعلق ہے، ولا فسوق اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، اور ولا جدال انسانوں کے ساتھ معاملے کی بات ہے. تو یہ ہے اصل روح کہ اپنی زندگی میں پابندیاں لگانی سیکھو. جس کی زندگی میں پابندیاں آ گئیں، اللہ کے حکم کو سن کے وہ رکنے کے لیے تیار ہو گیا، اس نے حج کی روح کو پا لیا. اور جو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بالاتر رکھ کے جتنے مرضی طواف کر کے آ جائے، جتنی مرضی نفل پڑھ کے آئے، لیکن اگر اس کے اندر یہ چیز نہ آئی تو پھر یاد رکھیے کہ حج کا فائدہ نہیں اس کو ملا. اور وہاں جا کے لڑنے کو اتنا دل چاہتا ہے، وہ لوگ جو کبھی نہیں لڑے وہ وہاں بھی لڑتے ہیں. تھکن ہوتی ہے، کام بہت سارے ہوتے ہیں اکٹھے رہنے کی وجہ سے، بعض دفعہ اپنے خلاف مزاج لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی کرو، جو ایسا حج کرے گا اس کا حج قبول ہے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے اوپر پابندیاں لگاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں ملی. آپ نے فرمایا جس شخص نے اللہ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیسے انسان پر پابندیاں لگا کے اس کی تربیت کرتے ہیں. انسان اپنے معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا بن جائے. حج سکھاتا ہے کہ انسان شہوت کے لیے جینے کی بجائے مقصد کے لیے جینے لگے. پھر حج یونٹی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں حج کے ذریعے اپنے سے مختلف مزاج لوگوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے. اگر دیکھا جائے ظاہر میں حج تو صرف چند مناسک ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے یہ عبادت اتنی خوبصورت عبادت ہے کہ اصل میں ایسے لگتا ہے کہ انسان اپنی ہستی کو اللہ کے سامنے ڈال دے. اسے اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ آخرت کی پکڑ کا معاملہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ ہے، اور اسی کو مسئلہ بنانا ہے. جس کو آخرت کی پکڑ کا مسئلہ لاحق ہو گیا، اس کو دنیا کے سارے مسئلے بھول جائیں گے، ساری پریشانیاں بھول جائیں گی. فرمایا وَمَا تَفَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. کوئی قدر کرے نہ کرے، میں تمہاری قدر کروں گا. تم نے کتنا صبر کیا، میں اس کو جانتا ہوں. کتنے موقع آئے نافرمانیوں کے کام کرنے کے لیے اسباب موجود تھے لیکن تم رک گئے. یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جو بندہ مومن کے لیے ایک آب حیات کی طرح لگتا ہے کہ وَمَا تَفَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. ساری ریاکاریوں اور دکھاووں کا کلا کما کر دیتا ہے یہ جملہ. اور یہی ہے اصل میں مطلوب حج کے ذریعے سے، کہ تم جو کرو گے میں اس کو جانتا ہوں. کیونکہ حج کے دنوں میں بعض دفعہ ایسے مقام بھی آتے ہیں کہ کسی انسان کو ساتھ جانے والے کی بھی خبر نہیں ہوتی، ایک ساتھ گھر سے نکلنے والے بچھڑ جاتے ہیں. پھر اب انسان تنہا بازاروں میں گھومے، کھانے کے پیچھے بھاگتا رہے، کہیں پڑھ کے سو جائے، کسی کو کیا پتا، جو ساتھ ہیں ان کو تو ہمیں خود نہیں پتا وہ کہاں ہیں. ایسے وقتوں میں اللہ تعالیٰ پکار لگاتا ہے وَمَا تَفَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، تم جو کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، मैं उसको देखूंगा, मेरा मालिक मुझे देखता है, मेरे हर अच्छे काम को देखता है। यह एहसास इंसान को ज्यादा काम करवाने के लिए तैयार करता है, थकन दूर हो जाती है, इंसान अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता है। अच्छा, मैं अपने मालिक को दूंगी ये नेकियां, फिर तो मैं और ना जमा कर लूं। नहीं, अभी अच्छा गिफ्ट तैयार नहीं हुआ, थोड़ा सा और कर लो। ऐसे लगता है कि जैसे इंसान एक फूलों का गुलदस्ता बनाता है, किसी बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान के लिए आप कहते हैं चलो एक फूल तोड़ लेती हूँ, उनको अच्छा लगेगा फूल देख के। फिर आप एक तोड़ते हैं तो आप कहते हैं नहीं, वो दूसरा फूल भी अच्छा है, वो भी लगा लो। फिर वो लगाते हैं, फिर तसल्ली नहीं होती, कहते नहीं वो तीसरे कलर का भी दे दो, ये देखो तीन कितने अच्छे लग रहे हैं। फिर देखता है इंसान, फिर कहते नहीं नहीं थोड़े पत्ते भी लगा दें, थोड़ी कलियां डाल दें इसमें, और एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना के एक बुके की शक्ल में इंसान कहते हैं हाँ अब लगता है कि उनको अच्छा लगेगा। वमा तफलू मिन खैरी यालमहुल्ला, नेकियों के फूलों का गुलदस्ता लेके आओ, मैं उसकी कदरदानी करूंगा। मैं तुम्हारी एक एक कोशिश को देख रहा हूँ, तुम्हारी एक एक हरकत को देख रहा हूँ। एक सबक दे दिया कि हज अल्लाह के लिए करना है, लोगों के लिए नहीं करना। अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को इस तरह से जोड़ लो कि बस बीच में कोई दूसरा ना रहे। और देखो वतज़व्वदु फ़इन्ना ख़ैरा ज़ादि तक़्वा, और ज़ादे सफ़र ले लिया करो, क्योंकि बेहतरीन ज़ादे सफ़र तक़्वा है। ऐसा ना हो कि खाली हाथ चले जाओ। इस आयत के हिस्से के बारे में एक रिवायत आती है इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कहते हैं कि यमन के लोग रास्ते का खर्च साथ लाए बगैर हज के लिए आ जाते थे। कहते तो ये थे कि हम तवक्कुल करते हैं, लेकिन जब मक्का आते तो लोगों से मांगने लगते। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, और तोशा ले लिया करो, और सबसे बेहतर तोशा तो तकवा ही है, जिसे ही बुखारी की रिवायत है। आज हमारे भी तो कुछ ऐसे ही करते हैं, मान तांग के मक्का पहुंच जाते हैं और फिर वहां इबादत करने वालों की इबादत में खलल डालते हैं। अल्लाह ताला ने अपने घर में बुलाने के लिए भी कह दिया कि देखो ज्यादा सफर लेके आओ, क्यों? कि तुम यहां आओगे तो मैं दूंगा, लेकिन रास्ते का सामान भी तो चाहिए। ये हज की शर्त है। पीछे जब हमने जिक्र किया कि हज की शरायत है जो पांच, तो उसमें एक क्या था, मालदार, इस पर फर्ज है पीछे वालों के लिए सामान मौजूद हो, सफर का मौजूद हो सब खर्चा। ऐसा ना हो कि इंसान सबको तो भूखा छोड़ के और खुद हज के लिए आ जाए। इस्लाम जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है कि देखो तुम जिन लोगों के निगरान हो उनकी भी जिम्मेदारी का ख्याल रखो। अगर नहीं है पैसे तो ना आओ, कौन कहता है कि वहां आके तंग करो। और आज के दौर में अब देखिए कि एक प्रोफेशन बन चुका, बाज लोग सिर्फ प्रोफेशनल बैगर्स को वहां पे भीख मंगवाते हैं और ये उनका बिजनेस है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि ज्यादा सफर लेके आया करो, फाइन खैर ज़ादे तक़्वा। जब इंसान को पता चलता है ना अच्छा साथ सामान लेके आना, तो फिर इंसान खूब भरने लगता है, बड़े बड़े सूटकेस, बॉक्सेस, इतने जोड़े, इतने जूते, मैचिंग कपड़े, अच्छा अल्लाह ज्वेलरी भी ले आओ मैचिंग की, अच्छा वहां ये भी ले आओ वो भी ले आओ। कहा नहीं, बस वो तो एक जरूरत का सामान था, और असल ज़ादे राह तो तकवा है। तकवा साथ लेके आओ, इसकी बात समझ नहीं आती। तकवा कोई चीज है खाने की जिसको लेके आते हैं? कहा हाँ, इसीलिए कि वत्तकूनी या उलिल अलबाब, और मुझसे डरो या अकल वालो। अल्लाह ने अकल के साथ तकवा का रिश्ता जोड़ दिया कि अकल वालो मेरा तकवा अख्तियार करो। तकवा क्या होता है? किसी जाहरी हालत का नाम तकवा नहीं, किसी जाहरी पोस्चर का नाम तकवा नहीं, ये तो अकल और शऊर की एक हालत का नाम है। जब इंसान अपनी अकल के साथ रब को पाले, जब इंसान का दिल अल्लाह के जलाल और उसकी मोहब्बत से भर जाए, उस वक्त इंसान की रूह पर जो कैफियत तारी होती है, इसका नाम तकवा है। इस तकवा को लेके आना, मेला समझ के ना आना, खाने पीने की जगह समझ के ना आना, फन प्लेक्स में नहीं जा रहे तुम मुशक्कतों के रास्ते पे चल रहे हो। और अल्लाह ने साथ ही कह दिया, देखो तुम अगर अकलमंद हो, अकलमंद कौन होता है? मैं और आप तो इसकी पता नहीं क्या क्या तफसीरें करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लम से पूछते हैं कि अकलमंद कौन होता है। आपने फरमाया, अकलमंद और होशियार वो है जिसने अपने नफ्स को ताबेदार बना लिया और मरने के बाद के लिए अमल कर लिया। क्या आप अपने आप को अकलमंद कहेंगी? इस तारीफ को अपनी आंखों के सामने रखिए और फिर अपने आप से पूछिए, क्या मैं अकलमंद हूँ? क्या खूबियां हैं अकलमंद की? नंबर एक, जिसने अपने नफ्स को ताबेदार बना लिया, सबमिटेड, फोकस, बस हैंड्स अप, अल्लाह की बात आ गई, अब मुझे किसी की नहीं सुननी। मानने वाला नफ्स, छुटलाने वाला नहीं। और मरने के बाद के लिए अमल किया, यानी दुनिया के लिए नहीं, मरने के बाद। इसी तरह एक और रिवायत में आपने फरमाया, सबसे अकलमंद और होशियार वो है जो मौत को ज्यादा याद करे और मरने के बाद के लिए तैयारी करे। हम किसको अकलमंद कहते हैं? जरा हम अपने इंसानों की भी तो अकलमंदियों के मेयार को साथ साथ परखते जाएं। हमारे यहाँ अमूमन अकलमंद कौन होता है? जो बिजनेस अच्छा करे, 2 और 2 को 4 की बजाय 5 करके दिखा दे। होशियार शख्स को कहते हैं, लोगों को बातों में उतारने वाला। फलां बहुत अकलमंद है, शीशे में उतार लेता है। फलां इतना समझदार है कि देखो माल कहाँ से ज्यादा अच्छा कमाया जाता है वहां जाता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारी तो अकलमंदी की तारीफ ही अधूरी है। हम तो अकल के साथ अपने आप को जोड़ ही नहीं सकते। किस तरीके से अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, और हकीकत भी यही है कि मुत्तकी इंसान ही असल में अकलमंद इंसान है, जिसने इस दुनिया के सुपुर्द अपने आप को नहीं कर दिया। वो शख्स जो सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं जीता बल्कि रब के लिए जीता है, जो आखिरत की तैयारी करता है। दुनिया में जो शख्स फजूल खर्च हो उसको कोई भी अच्छा नहीं कहता। क्या कहते हैं? देखो कल के लिए जमा करके रखो, छुपा के रखो, संभाल के रखो। लेकिन सबसे मुश्किल कल जो आने वाली है वो तो आखिरत है। तो फिर वो लोग जो इस दुनिया के सुपुर्द अपने आप को कर चुके, क्या वो अकलमंद होंगे? या वो लोग जो अपना आज का सब कुछ लौटा रहे हैं कल के लिए कुछ बन जाए। यहाँ एक बात बहुत ही खूबसूरत है, अल्लाह के नबी जिनको अकलमंद कह रहे हैं, जो कल के लिए सोचने वाले, जो अपने आज को कुर्बान कर दें कल के लिए, कम फहम लोग उनको क्या कहते हैं? वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमना नास क़ालू अनुमिनू कमा आमना सुफहा। जब इनसे कहा जाता है कि तुम इन लोगों जैसा ईमान लाओ, तो क्या कहते हैं ये मुनाफिक लोग? अच्छा, हम बेवकूफों जैसा ईमान लाए। आज के दौर में हम क्या वाकई ऐसे लोगों को अकलमंद कहते? मुझे तो लगता है आज के दौर में भी हमने नाम फनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट और फंडामेंटलिस्टिक और न जाने कितने कितने नाम रखे हुए। तो क्या पता चला कि असल अकलमंद कौन है? जिसने आखिरत की हकीकत को पा लिया, जिसने अपने रब की मार्फत को पा लिया। जब उसकी रूह के अंदर वो लतीफ जज्बात पैदा हो गए कि जो इस दुनिया में रह के इंसान को आखिरत की तैयारी करने के काबिल कर दें, वो लोग ही असल में कामयाब लोग हैं। इसके अलावा बाकी तो सब बेकार है, बाकी तो सब एक ऐसा काम हो रहा है कि जिसके अंदर वो दुनिया में अपने दिन पूरे कर रहे हैं। बाहर ऐसा लगता है कि दीनदार लोग दुनिया की नेमतों को नहीं पा रहे, लेकिन दिल का तकवा, जब इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसकी अस्मत और उसका खौफ इतना बढ़ जाए कि वह इस दुनिया की बजाय अगली दुनिया के ख्वाब देखने लगे। तिर्मिजी की एक रिवायत है, शद्दाद बिन औस की रिवायत से हम तक पहुंची। नबी सल्लम ने फरमाया, अल कईसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। अकलमंद और होशियार वो है जिसने अपने नफ्स को ताबेदार बना लिया और मरने के बाद अमल किया। अगर हम इस एक आयत पे गौर करें तो हमें हज की اصل حکمت سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ حج اصل میں کیا ہے؟ انسان کے لیے محشر کی تیاری کے دن ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی پابندی لگا دی، کچھ چیزوں سے روک دیا، لیکن آخر یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک با مقصد انسان بنانا چاہتے ہیں. فمن فرد فیہن الحج، حج اصل میں ارادہ کرتے ہی شروع ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان ارادہ کیسے کرے حج کا، تیاری کیسے کرے؟ تو اس کے لیے پہلے سے انسان اپنے آپ کو تیار کرے، اس کا شوق پیدا کرے، حج اور عمرے کی وقت کو محسوس کرے، اس کی خواہش ہو، تڑپ ہو دل میں، ایک بوجھ سمجھتے ہوئے نہیں، ایک فرض پورا کرنے کے لیے نہیں کہ مر گئے اس کے بغیر تو نہ جانے کیا ہوگا، بلکہ جس کے دل کے اندر تڑپ لگ جائے اس بات کی کہ میں نے اللہ کے گھر کا سفر کرنا ہے. اور پھر ساتھ ہی انسان تیاری کرتا ہے، پھر انسان واقعی اپنے آپ کو محسوس کرواتا ہے اس چیز میں کہ میں نے یہ کام کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں سرخ رو کروانا ہے. کیونکہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرا یہ کام رب کے لیے ہے، تو پھر اس میں برکت آنے لگتی ہے. اور یہی زندگیوں کے اندر برکت آتی ہے جب انسان شعور کے ساتھ حج کرتا ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو اسلام نے رفث سے منع کیا، شہوت. اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں، میں ویسٹرن کنٹری کی بات نہیں کر رہی، میں عام اپنے مسلمانوں کے طرز زندگی کی بات کروں گی، تو عموماً زندگی کس کے گرد گھومتی ہے؟ لسٹ. بچپن میں ہی ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو کہنا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی شادی کریں گے، شادی اچھا تمہاری اس سے کر دیں. پھر گڑیا گڈے کی شادی ہوتی ہے، پھر جوان ہوتے ہیں تو خود اپنے دل میں جذبات مچلنے لگتے ہیں، پھر ذرا لڑکی بڑی ہونے لگتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے اس کو یہی کہا جاتا ہے تو انہیں اپنے گھر جانا ہے، لڑکوں کے سامنے ان سے باتیں کی جاتی ہیں، اچھا تمہاری میں ایسی دلہن لاؤں گی. ایسے نہیں لگتا کہ ہماری زندگیوں کا مقصد بس ایک ہی رہ گیا، شہوت، خواہشات. پہلے جہیز جمع کرتے رہو، پھر گھر سجاتے رہو، اور پھر اسی کے اندر گم ہو جاؤ. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آج ہم مسلمانوں کی زندگیوں میں جمود آ چکا، ہم اپنی زندگی کا مقصد بھول گئے. اللہ تعالیٰ حج کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ تمہیں میں ایک پابند زندگی سکھاؤں. چیز پاس موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ جب ہم مقصد کے بغیر جیتے ہیں نا، تو ہم ایک گندے پانی کا جوہر بن جاتے ہیں، جو اپنی جگہ پہ رکا رہنے کی وجہ سے پانی بدبودار ہو جاتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ سمندر اور دریا، اس میں یہ بہتے ہیں نا، پھر اس میں سے ندی نالے نکلتے ہیں، پھر وہ آگے چھوٹی چھوٹی سٹریمز میں بدلتے ہیں. یہ کارآمد ہے. اسی طرح یاد رکھیے، چلتی بھی زندگی کارآمد ہے، بہت سارے موڑ آئیں گے اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں حرکت پیدا کرو. جو رک جاتا ہے وہ پھر بھٹک بھی جاتا ہے. جو اصل مقصد کو بھول گیا، پھر جب وہ رب کے پاس جائے گا تو اس کو کچھ بھی نہ ملے گا. اللہ نے ہمیں چند دن کی یہ زندگی دی تھی، کیوں؟ تاکہ رب کے پاس جانے کی تیاری کر لو. یہ زندگی کیوں ملی؟ رب کے پاس واپس جانے کی تیاری کر لو. ہم اس دنیا میں آئے، بھول گئے، کچھ اور ہی کاموں میں لگ گئے. حج بہترین ٹریننگ کرواتا ہے کہ آؤ رب کے پاس جانے کی تیاری کرو. اور اصل پہلے سے شوق اور جذبہ ساتھ لے کے جانے کی ضرورت ہے. نہ آنکھ غلط چیز دیکھے، نہ کان غلط چیز سنے، نہ زبان سے غلط لفظ نکلے. جسم کا ایک ایک عضو اس حقیقت کو پالے کہ میں اپنے رب کے حکم کا بندہ ہوا ہوں. پھر انسان جب حج کر کے آتا ہے نا، تو اس کا دل بدل جاتا ہے. پھر وہ وہاں سے صرف تحفے تحائف نہیں لے کے آتا، وہ تقویٰ لے کے آتا ہے. حج کا ایک ایک لمحہ انسان کو اپنی موت یاد کرواتا ہے. उसकी तरफ जाना है इंसान ने। फिर इंसान देखेगा कि किस तरीके से मैंने अपने रब को पाना है। अब देखिए कि तकवा का सफर जो है ना, अल्लाह का खौफ आसानियों में कम ही नसीब होता है। हज है ही मुश्किलों का नाम। घर से ही सोच के जाएं कि मुश्किल में जा रही हूं, ज्यादा राह जमा करना, ये सब क्या दिखाता है किसी तरह मुझे एक दिन छोड़ के चले जाना है। आयत नंबर 203 में भी आ रहा है ना, वह अन्न को मिले ही दुख शरून, के हज अल्लाह की तरफ रवानगी का सफर याद दिलाता है। तो मैं चाहूंगी कि हम क्यों ना हज के सफर को अपनी मौत की याद दहानी का जरिया बनाते हुए एक एक लम्हे पे बात करते हैं, यानी एक एक चीज पे गौर करते हैं कि हज में क्या सबक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंसान नियत करता है ना, दिल में इरादा होता है, ख्वाहिश होती है। हज करने वाले के दिल में ख्वाहिश पहले आती है, और मैंने देखा है लोग ख्वाहिश रखते हैं इल्ला माशाल्लाह, जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे दे वही करते हैं। दो कॉलम बना लें, एक तरफ हज को लिखते जाएं और दूसरी तरफ अपनी मौत को लिखते जाएं। अब आप देखिए कि शौक, बंदे मोमिन को हज का शौक होता है, इसके बरक्स फाजिर और मुनाफिक हज से डरता है। क्यों डरते हैं आपने कभी गौर किया? इसलिए मैं आपके सामने दो वाक्यात रखती हूँ ताकि आप खुद ही लोगों की कैफियत जान लेंगे। बड़ी अच्छी साथी, जवान यंग थी, तो ऐसी बात हुई तो मैंने कहा आप हज क्यों नहीं करती, हज कर लें। तो हंस के कहने लगी अभी जवान है, हज करने जाएंगे फिर करके आएंगे दोबारा यही गुनाह शुरू हो जाएंगे तो हज जाया हो जाएगा, बूढ़े होके करेंगे ताकि पैसे भी ना जाया हो और गुनाह भी माफ हो जाए। ये होती है अकलमंदी। मैंने कहा बात तो आपकी बड़ी अच्छी है, बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको फिर मौका दे दे। यानी हम इसमें भी नुकसान नहीं करना चाहते कि 3-4 लाख लग जाएगा तो हज किया तो जाया ना हो जाए, और बाद में गुनाह तो हमने छोड़ने नहीं है। एक तो ये डर होता है मुनाफिक को, ये मैं नहीं कह रही वो मुनाफिक है, अल्लाह ना करे, सिर्फ एक सिंबल आपके सामने रखा। इसी तरह एक और थी, तो उनसे किसी ने कहा कि आप हज की नियत क्यों नहीं करती, आपके पास इतना माल है और सब कुछ है। तो कहने लगी कि बस नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं है, आखिर आप सोचें तो सही, अब क्यों नहीं नियत करती। तो कहने लगी वो असल में हर साल खबरों में आता है मीना में इतने लोग मर गए, भगदड़ मची तो मुझे डर लगता है कि मैं अभी ना कहीं मर जाऊं। चलिए, हज का शौक ईमान वाले को, हज से डरा निफाक आला, अल्लाह से दूर। इसी के टैली करें जरा, मौत मौत के साथ क्या होता है, मौत मोमिन का तोहफा है। वो अल्लाह से मुलाकात के लिए तड़पता है, वो चाहता है कौन सा दिन हो कि मैं अपने रब का दीदार करूं। फिर वो कोयलों पे भी लिटाया जाए, वो कीलों में भी गाड़ा जाए, तो वो क्या कहता है कि रब इब्नली इंदक बैतन फिल जन्ना, कि अल्लाह अपने लिए जन्नत में घर बना दे। ईमान वाले का दिल दुनिया में अल्लाह की मोहब्बत में अटका होता है, ये दुनिया उसको कैद खाना लगती है, अपने और रब के दरमियान एक जुदाई की दीवार लगती है। वो चाहता है ये दीवार टूटे और मैं जाऊं, और इसके बरक्स मुनाफिक और फासिक मौत के जिक्र से भी डरता है। वो चाहते ही नहीं कि हमें मौत आए, वो तो चाहते हैं हजारों साल जिंदगी हो। लो योम अरवाहदहुम अल्फसना, 1,000 सालों की उम्र भी इनको कम लगेगी। पहले शौक उठता है दिल में मोहब्बत, और ये शौक ही इंसान से काम करवाता है। फिर उसके बाद आगे देखिए, फिर इसके बाद अगला मरहला क्या होता है कि इंसान कहता है चलो मैं एप्लीकेशन तो फिल करता हूँ, हो सकता है नाम निकल आए। फिर जब इंसान की पर्ची निकल आती, हज की कॉल आती, अब हज की कॉल आई, वो बंदा जिसने खुशी से दी थी एप्लीकेशन, जो रब से मुलाकात की तैयारियों में था, वो तो खुश होगा, और वो शख्स जिसको किसी ने जबरदस्ती पकड़ के कहा नहीं करो करो, कौन सी निकलनी है, चलो नियत तो कर लो, कम से कम ये तो कह दोगे ना हाँ कोशिश की थी, हालात ही नहीं बने, उसने बुरे दिल से एप्लीकेशन दी थी, अब उसकी भी निकल आई। अब पहला तो खुशी खुशी कह रहा है, देखो मुझे रब ने बुला लिया, और दूसरा आहें भर के कहता है हाय हज पे जाना है, हाय वहां बताएं क्या होता है, हाय कपड़े बड़े पतले बारीक लेके जाने पड़ेंगे, वहां तो गर्मी बड़ी होती है, हाय सारा छोड़ के जाना पड़ेगा। ये दो रिस्पॉन्स होते हैं हज की कॉल मिलने पे। इसी तरह आप इसको टैली करें मौत के सफर के साथ, जब मौत की कॉल आएगी, या अय्यतुहन नफ्सिल मुतमईन्ना इर्जिला रब्बिकी राधियतम मर्दिया, ऐ इत्मीनान वाली रूह चल अपने रब की तरफ, वो तुझसे राजी है, तू उससे राजी हो जा। तो बंदा ईमान मोमिन खुशी खुशी उस दावत को कबूल करता है। फिर इसके साथ एक बुरा किरदार भी सामने आता है, जब उसको पुकार लगती है, या अय्यतुहन नफ्सुल खबीस ए नापाक जिस रूह, कुंती फी जसदिन खबीस, तुम नापाक जिस्म में थी, चल निकल, उखरी जीला रब्बी की इन रब्बी की लई की गजबान, चल तेरा रब तुझसे नाराज है, जाना उसको भी पड़ेगा, नो नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि तैयारी नहीं थी, तब उसका इस कॉल को सुन के खुशी न मिली। फिर एक और तरीके से भी देखते हैं कि किसी को पहले से नहीं पता होता कि मेरा नाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी किसी को मालूम नहीं कि किसको पहले जाना है और किसको बाद में। बाज दफा माँ बाप ने हज नहीं किया होता, बच्चे पहले कर लेते हैं, शौहर ने नहीं किया होता, बीवियां कर चुकी होती हैं, और इसी तरह से बाकी जगहों में। बिल्कुल इसी को टैली करें मौत के साथ, तो किसको पहले जाना है, किसी को मालूम है नहीं मालूम। इसी तरह याद रखिए, कभी बेटे के हाथों से बाप जाता है, और कभी बापों के हाथ से बेटे जाते हैं। बूढ़े बापों के कंधों पे जवान बेटों के जनाजे रखे देखे, यही पैगाम देके जाते हैं, किसको मालूम किसको पहले जाना है। फिर इसके बाद अगला मरहला देखिए तैयारी का होता है, जब दरख्वास्त निकल आती है, फिर इंसान तैयारियों में लग जाता है, एहराम खरीदता है, सामान चीजों को जमा करता है। एहराम का खरीदना क्या है? अपने हाथों अपना कफन खरीदना है। कोई मुवासलत नजर आती है आपको एहराम और कफन में? और मैं सबको रेकमेंड करूं कि अगर हम अपने हाथों अपना कफन खरीद के रख लेना, तो हमें वइलैही तुहशरून उसकी तरफ जाने का यकीन हो जाएगा। इतनी बड़ी दौलत होगी आपके पास तकवा की, कि इससे ज्यादा तकवा किसी चीज से आ ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ईमान वाले को तैयारी करवाता है, क्या आज तुम जिस तरह अपना एहराम खरीद रहे हो, इसी तरह एक दिन कोई दूसरा तुम्हारे लिए कफन खरीद रहा होगा। बेहतर है खुद अपना ही खरीद के रख लो। आप लोग जरूरत कर सकते हैं? अगर मैं एक एक्टिविटी दे दूं, बोझिल तो नहीं होगी? अपनी वार्डरोब में, अपने कपड़ों की अलमारी में, ठीक है एक पीछे के हैंगर में, शुरू में नहीं, लेकिन अपना कफन लेके लटका दे। बस وخير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب، ये लटका हुआ कफन हमें कई चीजों से रोक लेगा। फिर इसी तरह आप देखिए, उससे अगला मरहला होता है सवारी का, वक्त आ जाता है इंसान का। सवारी पे जब इंसान बैठता है, तो ये सवारी इंसान को तकवा सिखाती है। कैसे? कि आज इस सवारी ने मुझे अपने कंधों पे बिठाया, इसी तरह वो वक्त आएगा कि लोग मुझे अपने कंधों पे सवार करके ले जाएंगे। फिर इंसान अपने शहर को छोड़ता है, जाने का वक्त आ गया। ये शहर का छूटना इंसान को याद दिलाता है कि इसी तरह एक दिन तुम्हारी रूह ने तुम्हारे बदन को छोड़ जाना है। फिर रास्ते के मराहिल, मुख्तलिफ जगहें आती हैं, कभी आप एयरपोर्ट पे होते हैं, फिर जहाज़ में बैठते हैं, फिर वो लैंड करता है, फिर रास्ते में चीज़ें देखते हैं, फिर आप जद्दा में उतरते हैं, फिर आप मक्का में जाते हैं, फिर होटल में पहुंचते हैं। ये मरहले हैं ना, ये मरहले क्या सिखाते हैं? ये मौत से हशर के मनाजिल सिखाते हैं। लतरकबुन्न तबकन अन तबक, लोगों तुमने बहुत मराहल से भी गुजरना है, वो मौत की सख्तियाँ और डुबकियाँ, फिर कब्र के सवाल जवाब, फिर आलमे बरज़ख वहाँ गुजारना, और फिर क़यामत के सूर के फूकने के वक्त क्या होगा, उन शिद्दतों को महसूस करना, और फिर उसके साथ साथ मैदाने महशर की सख्ती, और उस हालत में अपने आप को रब के लिए खड़ा होने का इंतज़ार करवाना। ये सारे मरहले याद आते हैं, और अगर नहीं आते तो याद रखिए ये हज नहीं है। अगर हज कर चुके और ये सब नहीं किया था तो जाइए एक बार फिर हज कीजिए, और अगर करने जा रहे हैं तो ये बांध के ले जाइए अपने साथ साथ तकवा। एक एक लम्हे से तकवा मिलता है हज के, वहां जाके थके हारे जितनी मर्जी आरामदेह सवारी हो, सफर की थकन होती है, और जब इंसान बोलता है वहां जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्नेमता, ये इंसान के दिल की पुकार होती है, ए अल्लाह मैं हाजिर। ये हाजिरी उसको बताती है कि आज जैसे मैंने लब्बैक कहा शऊर के साथ, कल जब कब्रें फटेंगी तो इंसान इस तरह लब्बैक पुकारते हुए उठेंगे जैसे रब के हुक्म पे कोई दौड़ता है। कान्नहुम फी नुसुबिन युफिजून, जब सुर फूका जाएगा वो भी तो एक नकारा ही होगा, वो भी तो एक लब्बैक ही होगी। उस लब्बैक को सुन के जब हम कब्रों से उठेंगे वो लम्हा याद आता है, और फिर इंसान जाके तवाफ करते हुए वहां जाके इतने लोगों को सफेद कपड़ों में देखना, ये सब क्या दिखाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एक कब्रिस्तान आबाद हो गया? हर हाजी चलता फिरता मुर्दा नहीं दिखता? तस्वुर में लाएं जरा, मुर्दे क्यामत के दिन जब उठेंगे तो इसी तरह के लिबासों में होंगे ना, सब दौड़ रहे हैं, सबने सफेद कपड़े पहने हैं, और सब पुकार रहे हैं कि चीज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जब इंसान ये लफ्ज पुकारे तो उसका दिल अंदर से गवाही दे के वाकई तुम हाजिर हो कि नहीं हाजिर। हम तो गाने की तरह पढ़ते हैं, हम तो किताबों से देख देख के पढ़ते हैं ना कि हम इसको पढ़ लें ताकि याद कर लें वहां जाके बोलना है, लेकिन जिसका दिल रब के साथ जुड़ जाएगा फिर वो वाकई दिल की गहराइयों के साथ इसको पुकारेगा। अब देखिए कि यहाँ तकवा की बात जो अल्लाह ताला ने की इस आयत में कि वमा तफलू मिन खैरी यालमहुल्ला वतज़व्वदू फइन्न खैरज़्ज़ादि तक्वा वत्तकूनी या उलिल अलबाब, तो इससे ऐसा लगता है कि इंसान जब हज के लिए जाए तो और कुछ लेके जाए ना जाए या उसके पास कुछ हो ना हो, लेकिन तकवा बहुत लाजिम है। जाने से पहले भी तकवा लेके जाना है, वहां भी तकवा के साथ रहना है, और जब वापस आना है तो ये तकवा इंसान के साथ रहे। हर लम्हा हज का इसी चीज की दावत देता है, और जब इंसान बहुत सारे लोगों को उस सफेद लिबास में मलबूस देखे तो फिर उसको क़यामत का मैदान याद आना चाहिए। फिर जब इंसान तवाफ करता है, बैतुल्ला के तवाफ, ये क्या सिखाते हैं कि देखो आज तुम इस घर के गिर्द घूम रहे हो लेकिन हकीकत में तुम्हारी जिंदगी रब के गिर्द घूमनी चाहिए। कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मेरा मरना मेरा हर काम मेरे रब के लिए है। जब इंसान उस एक घर के इर्द गिर्द घूम सकता है तो फिर अपनी अमली जिंदगी में अल्लाह ताला के साथ वो कुर्ब क्यों नहीं पा सकता। सफा मरवा की सही क्या बताती है, कुछ पा लो, वक्त कम है, जुस्तजू कर लो। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये दौड़ दौड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि ये सफर है, कोशिशों का सफर। जिंदगी का जमूद तोड़ो, क्या जिंदगी गुजार रहे हो, बेमकसद बेकार। अल्लाह, जैसे आज मैं यहाँ भाग भाग के जा रही हूँ, इसी तरह मैं यहाँ से जाने के बाद भाग भाग के तेरे दीन के काम करूँगी। तेरी रजा तलब करने के लिए कभी तेज भागूंगी, कभी आहिस्ता चलूंगी, लेकिन मेरी हर हरकत, मेरा हर उठा हुआ कदम तेरे ही लिए होगा। फिर इंसान जब मुकाम इब्राहिम के पीछे दो नफिल पढ़े, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद कर ले कि जिनके कदमों को रब ने महफूज कर दिया। क्या इखलास था और क्या कोशिशें थी, क्या सच्चाई थी। ए अल्लाह, तू मेरे कदमों को भी महफूज कर ले, मुझे भी इतना इखलास दे कि मैं वाकई तेरे रास्ते में जम जाऊं, मेरे कदम उखड़ने ना पाए, मैं बार बार दीन की तरफ आके पलटती ना जाऊं। ए अल्लाह, मेरे कदमों को जमा दे। जमजम को पीते हुए वो उस मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास को याद करना, उस बच्चे का तड़पना कि कैसे अल्लाह ने पानी के चश्मे जारी कर दिए। जो अल्लाह किसी के तड़पने से पानी निकाल सकता है, वो मेरी ज़िंदगी में खैर क्यों नहीं ला सकता। मेरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के दीन के चश्मे क्यों नहीं फूट सकते। वहाँ से जो खैर निकली, वो क़यामत तक नस्लों को पहुँचती रहेगी। अल्लाह, तो मुझसे भी कुछ ऐसे चश्मे जारी करवा कि जहाँ से हिदायत के सूते फूटें और लोग उससे फैज़याब होते रहें। सही के दौरान उस बीबी हाजरा को नहीं भूलना कि जिसकी दीवी कुर्बानी उस घर को आबाद करने में मददगार हुई। आज हम अपने घरों को संभाले रखते हैं और हम कहते हैं हमसे अल्लाह के दीन के काम नहीं होते, क्योंकि इससे घर ख़राब होते हैं। हालांकि ना तो घर छूटते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना जंगलों में जाना पड़ता है, ना सहराओं में जाना पड़ता है। घरों में रहते हुए थोड़ी सी अपनी बेकायदगी को बाकायदगी में बदलने की ज़रूरत होती है, लेकिन हम नहीं बदलना चाहते। हालांकि अल्लाह ने एक औरत के कदमों पे जो हमें चलवाया, तो वो क्या कि देखो, अगर तुम भी कुछ जाविदां रहना चाहते हो, कोई ऐसा काम करना चाहते हो कि जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो, तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ दुनियादारियों से दूर हटना पड़ेगा, अपनी सोचों के किबले बदलने पड़ेंगे। फिर इंसान मैदान-ए-महशर को याद करता है जब वो अरफात के मैदान में पहुंच जाता है। एक और पेशी, वहाँ क्या है, गर्मी, रश, मट्टी। खाना कहवा को देखिए कैसे सज गया, क्या वो अरफात के मैदान को एयर कंडीशन नहीं कर सकते। यकीनन कर सकते हैं, और एक दफ़ा रुख्सत मिले वो करने को तैयार भी होंगे, लेकिन ऐसे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ आके तो इनको रब की मार्फत मिलेगी। ये यहाँ आके तो रब को पुकारेंगे, और देखो बैठना नहीं, खड़े रहो, वकूफ़ अरफा। क्या ये खड़ा होना हशर के दिन की पेशी का एहसास नहीं पैदा करता। जैसे आज खड़े हो, वैसे वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। आज तुम रब से मांग रहे हो, वहाँ रब तुमसे पूछेगा, बताओ जिंदगी कहाँ गुजार के आए, तुम्हारी तरजीहात क्या थी, तुम्हारी पसंद नापसंद क्या थी। पूरा हज जो है सफ़र सफ़र सफ़र। बस लोग हज से आते हैं तो रोना ही रोते रहते हैं, ये मुश्किल हुई, ये मुश्किल हुई, तकवा सब पीछे रह गया। हालांकि यही तो लेने गए थे, लेकिन सब छोड़ के आ गए। दो दो चार चार रियाल की चीज़ें उठा के ले आए, नहीं उठाया तकवा नहीं उठाया। याद रखिए कि तकवा बाज़ार में नहीं बिकता, ये तो कोशिश से मिलेगा, सारी उम्र की कोशिश। तकवा मिलता है इल्म के साथ, तकवा मिलता है नमाज से, तकवा मिलता है रोज़ा रखने से, ज़कात देने से। जब अपना माल दोगे तो रब का डर मिलेगा, हज भी तकवा सिखाता है। तकवा पहले से मौजूद है तो उसमें इजाफा करेगा, اور اگر تقویٰ نہیں تھا تو پھر وہاں سے لے کے آنا، خالی ہاتھ نہ آنا، پھر اب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اس میدان محشر میں کھڑے ہوئے محسوس کرنا. منا کے 3 دن، کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں. جن لوگوں نے حج کیا ان کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. عقل سے پوچھیں، کوئی ایک عمل حج کا عقل میں نہیں آتا. یہ کر کیا رہے ہیں؟ ایک گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب یہ دوڑ رہے ہیں، سب دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. اسی لیے جو لوگ بہت عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ وہاں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہم یہاں رہ کے غریبوں کی مدد کر دیں گے، ہمارا یہی حج ہے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. پتھر مار رہے ہیں تو مار رہے ہیں، وہ کیا پتھر مارے؟ یعنی کوئی انسان جس کو اگر ان ریچولز کی اصل نہیں پتا نا، تو وہ دیکھ کے کہے گا یہ تم لوگ کرتے کیا ہو؟ اور ہمیں خود نہیں پتا ہوتا، ہم کہتے ہیں چونکہ کتاب میں لکھا ہوا تو ہم کر رہے ہیں. نہیں، 3 دن وہاں روکا جائے گا تاکہ آؤ تمہیں یہاں رہنے کی عادت پڑے. جب تم زمین پہ لیٹو تو تمہیں نیچے سے کنکر چبھے، پھر تمہیں اپنے اس میٹرس کی قیمت معلوم ہوگی. وہ جسم جو نرم گدوں کے عادی ہو گئے، جب ان کو مستلفہ کی زمین پہ ایک رات سونا پڑتا ہے، پھر جو اس رات تقویٰ ملتا ہے، پھر جو اس رات رب کا قرب ملتا ہے، ساری دنیا کی دولت دے دیں وہ نہیں ملے گا. ایسے لگتا ہے جیسے گھر سے بے گھر ہوئے ہوئے مہاجر، ہر ایک تھکن زدہ. گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو دیر سے پہنچو، گاڑیاں رکتی ہیں، پیدل چلنا پڑتا ہے، ایک انسان دوسرے کے ساتھ ہے. عرفات میں صبح صبح پہنچ گئے اور جو ہی مغرب ہے وقت نماز کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹھو یہاں سے، چلو چلو چلو، ہر ایک کو پہنچنے آگے مزدلفہ. اور وہ وقت اگر انسان اندر کی آنکھ کھول کے گزار لے تو واقعی تقویٰ لے کے آئے گا. حج کا خطبہ، کیا انسان کو اپنی نماز جنازہ یاد نہیں کراتا؟ کیا آج جیسے ایک امام ہم سب کے سامنے اس مشکل حالات میں اللہ کی بات بلند کر رہے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، کل ایسے ہی دوسرے لوگ ہمارے اوپر دعائیں مانگ رہے ہوں گے. اگر انسان وہاں جا کے اپنے بت کو توڑے نا تو ٹوٹ جاتا ہے. امیر ہے یا غریب، دولت والا یا غریب، مال دولت سب ایک کھلی زمین کے اوپر لیٹ رہے ہیں، اوپر آسمان اور نیچے زمین. عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، ایک حشر برپا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں لیٹو. کیوں؟ گھروں میں تو تم ریڈ روفس کے نیچے سوتے ہوگے، تم نے تو اپنی چھتوں کے اوپر کرسٹل لگوا لیا کہ جب نظر میں جائے تو انہی چیزوں پہ جائے. آج کھلی زمین کے اوپر لیٹ کے کائنات میں غور کرو، دیکھو آسمان کو، دیکھو ستاروں کو، پھر تمہارے اوپر جو رب کی خشیت آئے گی، جو اس کی محبت آئے گی، اس کو لے کے جانا. پھر ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، کنکریاں مارو. یہ کیا ہے؟ ہر حکم پہ انسان بچتا ہی جاتا ہے، بچتا ہی جاتا ہے. اللہ تو جو کہے گا میں کروں گا. وہاں تو شیطانوں کو کنکریاں مار کے آنی، اور ساتھ آتے ہوئے ساتھ بھی لے آنا ہے اس کو. وہاں تو لوگ کنکریوں کی بجائے بڑی بڑی بوتلیں اور بڑے بڑی چیزیں مارتے ہیں، لیکن آتے ہوئے ساتھ واپس آ جاتے ہیں. ہے نا انسان کی بے روح قسم کی عبادت. تقویٰ کی دولت ڈالرز اور پاؤنڈز اور روپوں سے بڑی دولت ہے. اگر ساری دنیا کی دولت دے کے اگر انسان وہاں سے تقویٰ لے کے آ جائے تو یہ اس نے فائدے کا سودا کیا. لیکن یاد رکھیے، ملے گا اس کو جو نیت کرے گا. جو نیت نہیں کر کے جاتا وہ وہاں سے آ کے یہی کہتا ہے کچھ بھی نہیں ملا. سمجھ نہیں آئی کہ حج پہ گئے کیوں تھے. کچھ لوگ گھر سے بڑے شوق سے جاتے ہیں، پھر واپس آ کے پریشان ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جو ابھی نہیں گئے، وہاں کوئی باغات نہیں کہ جہاں آپ تفریح کر سکیں، وہاں چشمے نہیں بہتے، وہاں جھرنے نہیں ہیں، مشکلوں کا راستہ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ انسان کو سکھاتا ہے کہ یہی مشکلیں تمہیں درپیش آئیں گی جب تم صراط مستقیم پہ چلنے کی نیت کر لوگے، ارادہ کر لوگے. तुमने इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है। हमारा हाल क्या है कि हम इबादत भी करते हैं तो आदत से, नमाज पढ़ी तो आदत, नेकी की इसलिए कि सब कर रहे हैं, जो सब कर रहे थे मैंने भी कर दिया। तो याद रखिए, शऊर के बगैर तकवा नहीं मिलता। जितना हज के मुकाम और मर्तबे को महसूस करेंगे, जितना उसका शौक आपके दिल में होगा, उतना ही आप इस सफर से फायदा उठाएंगे। और ये शौक बढ़ता है इल्म से। जाने से पहले अगर आप अपने आप को तैयार कर लें, किस तरीके से मैंने ये काम करना है, नियत करके जाएं कि मैंने वक्त का सही इस्तेमाल करना है। वहाँ इंसान स्टक बहुत होता है। बाथरूम में गए तो पता चला लंबी लाइन, आप 10 मिनट लग जाएंगे आपको पहुँचते हुए। फ़ौरन नियत करें, इन 10 मिनटों में एक वजीफा कितनी दफ़ा कर सकती हूँ, चले मैंने सुबहान अल्लाह 100 दफ़ा पढ़नी है। यकीन करें, आप अपने आप को बांधेंगे ना तो आपका वक्त गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बारी आ गई। हम जब इधर उधर देखते रहते हैं ना तो वक्त ज़ाया होता है और फ्रस्ट्रेशन भी उसी तरह होती है। फिर इसी तरह आप देखें कि बहुत अच्छे होटलों में जाके रहना है, बहुत ऐसे काम करने, तकवा लेना है तो थोड़ी सी मुश्किल चाहिए। वहाँ जाके जो इंसान अपनी असल को पहचानता है ना, कुछ जानते ही नहीं, आपको पहचानते नहीं। आप अपने मुल्क में होंगे बादशाह, आप होंगे प्रेसिडेंट, आप होंगे अपने शहर के कोई MP MNA, वहाँ सब एक तरह के हो गए। वहाँ फिर इंसान झुकता है और टूटता है, और अल्लाह यही चाहता है कि इंसान वहाँ से जब वापस आए तो गुनाहों से अपने आप को पाक करके आए। काबा की ज़ियारत का शौक इंसान के अंदर रब के दीदार का शौक बढ़ा दे। वजूहुन यौमइज़िन नादिरा इला रब्बिहा नाज़िरा। अपने रब को देखने का शौक पैदा हो। किसी के घर जाते हैं ना तो उसका ख्याल बहुत आता है, और जब वहाँ इस नियत से जाएंगे कि हमने इस घर वाले से ताल्लुक़ कायम करना है, तो फिर छोड़ते हुए दिल नहीं घटेंगे। फिर अब ये नहीं कि हाय खाना काबा से जा रही हूँ, अब कब मिलूँगी, नहीं, आप अपने अंदर एक ऐसी मोहब्बत लेके आएंगे अपने रब की कि आपको अपने घर भी बैतुल्ला की तरह पाक साफ लगेंगे। रब तो हर जगह मिलता है, असल बात क्या है कि हम उसको महसूस नहीं करते। अगर हम इन चीज़ों को देख लें तो फिर ये कभी हो नहीं सकता कि मामला हो। किसी एक का कॉल पड़ रही थी कि जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, गालिबन हसन बिन अली थे, कहते हैं कि इन्होंने एहराम बांधा और लब्बैक कहा, और एकदम चीख मार के तो जैसे इंसान का होश गुम होने वाली बात है। कैफियत ऐसी तारी रही। बाद में जब होश में आए तो लोगों ने कहा कि आपको क्या हुआ, कहने लगे कि मैंने जब लब्बैक कहा तो मुझे खौफ आया कि कहीं आसमान से मेरे लिए आवाज़ ना आ जाए कि ला लब्बैक वला सादिक, कि फरिश्ते ये ना कह दें कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं। क्यों? हदीस पीछे पड़ चुके, खाना हराम का, लिबास हराम का, सवारी हराम की। कहते हैं पूरा सफ़र इस कैफियत में उन्होंने गुजारा कि ये पुकार ना आ जाए, ठुकराया ना जाऊँ। बंदा रब के घर जाए और वहाँ से ठुकराया जाए। फिर आप देखिए कि हज पे जाने से पहले लोग अक्सर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, किसी का देना है, किसी का लेना है, अमानतें अदा करते हैं, कर्ज पूरे करते हैं। क्यों? क्या सिखाता है? कि इसी तरह अपनी मौत की तैयारी कर लो। किसी लम्हे मौत आ जाएगी, ऐसा ना हो कि किसी के बोझ कंधों पर लाद के चले जाओ। फिर इंसान जब मौत के लिए तैयारी करता है तो फिर वो मौत के आने पर डरता नहीं है। फिर इंसान बहुत लंबे लंबे मामले अपने गर्दन पे नहीं रखता। अल्लाह करे कि आप सब हज के लिए जाएं और आप इन चीज़ों को खुद महसूस करें कि ये सब कैसे होता है और कैसे इंसान रब को पाता है। अल्लाह ताला कहते हैं मेरे घर के की दीवार मुल्तजिम से चिमट जाओ। वो मुल्तजिम से चिमटना नहीं है, वो रब से ताल्लुक़ की एक पुकार है। अपनी गलतियों पे शर्मिंदगी, गिड़गड़ाना, नदामत, हाय मैं कहाँ चला गया, मैं कहाँ खो गई। फिर इंसान वहाँ जाके अपने आंसू बहाता है, अपनी ख़ताओं पे माफ़ी मांगता है, फिर अपने रब को पाने की कोशिश करता है। एक ऐसे लगता है कि पूरा वक्त कभी उम्मीद आती है, कभी खौफ, कभी उम्मीद, कभी खौफ। अपने मनपसंद बालों की कुर्बानी देना। वहाँ तो बाल कट गए, बस आ जाएंगे चंद दिन में। नहीं, क्या सिखाता है कि इसी तरह रब के सामने अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना सीखो। जितना इंसान इन चीजों पे गौर करता है उतना ही उसको इन चीजों से फायदा होता है। तिलावत सुनते हैं एक बार इसी की और फिर इंशाल्लाह ताला तफसील देखेंगे। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.